Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast, speciális E3-os kiadása, E3 2018. Itt ülünk a napfényes Los Angelesben, mindenki mutatkozzon be. Géci Attila Mackó. Simon Klára Siklara. Várdi Dániel Nes. És Somosi László Liquid. Azt fogjuk csinálni, hogy így szerintem mi végigmegyünk a konferenciákon. Így van. Ami volt, tematikusan, és akkor kapunk egy képet, mert hogy az, hogy az egész E3-ról mindenről beszéljünk, az reménytelen. Úgyhogy kezdjük azzal, amit leginkább ti láttatok. Igen, kezdtünk, nem? Én azt nem láttam, mert én egy családi grill partin voltam. Azt én sem láttam, de már nem emlékszem, mit csináltam helyette. Megnéztem a trélereket, meg elolvastam a kitűnő összefoglalónkat. Na, az volt az első E3-os összefoglaló, amit írtam az életemben. Így itt vagyok már 10 éve körülbelül, de tényleg ez volt az első. De én se írtam még eddig soha. Én szerintem talán csak a PC Gamer, de nem, azt se. Én még soha nem írtam nálunk összefoglalót, úgyhogy gratulálok, Mackó. De előbb elvesztetted az E3 összefoglaló szüzességedet. Így van. Na, ez szerintem egy... Sok helyen láttam egyébként, hogy ütötték, vágták az IE-t, hogy mennyire nem sikerült neki ez az E3. Én egy óriási előrelépésnek tartom azt, hogy így lerázták egy kicsit magukról azt a sallangot, amit az elmúlt 3-4-5 évben felvettek magukra. Ha visszaemlékeztek, akár a Gamescomon, akár az E3-akon, állandóan az volt műsoron, hogy influencerek, youtuberek, e-sport játékosok jöttek be, és főműsor időben makogva, hebegve, habogva nem tudták elmondani az üzenetet, meg nem tudták rendesen bemutatni a játékot. Ebből az IE tanult volt, ugye ez a szokásos ilyen felvezető műsor, meg ilyen levezető műsor, és ott megjelentek ezek a... Egyébként azt mondom, hogy van helye például az esportolóknak, van helye adott esetben a YouTube influencer vagy social media influencereknek is. Ezt a szót nem mond ki többet, kérlek. Akkor befolyásolóknak. Vagy az se. Én az videójátékkal kapcsolatban, hogy valakit befolyásolónak neveznek, az meg hát az föláll a hátamon a szőr. Véleményvezér, vagy mit mondja? Véleményvezér, ez egy marketinges bullshit szar szöveg, nehogy már ez. Igazad van egyébként, aláírom. Ez nem. YouTuber, kész. Jó, szóval a lényeg az, hogy ezeket a sallangokat egy kicsit így levetkőzték magukról, és szerintem az IE, amit az IE jól csinál, abból majdnem mindenből láttunk valamit. Láttunk, ugye végezzük ki nagyon gyorsan sportjátékokat. A sportjátékokból szerintem, amit mutattak, az izgalmas volt. Nem vagyok egy FIFA rajongó, de a Prezi után úgy gondolom, hogy lehet, hogy most a Xboxon van ez az akció, meg szerintem máshol is. A tavalyi FIFA-t behúzom, és megnézem hozzá ezt a World Cup update-et. És ugyanakkor a FIFA 19-nek is szerintem jó volt a videója, most a Madden az itthon talán keveseket érdekel. Viszont volt egy Battlefield 5 multitrailer, amiben behozták ezeket a Bad Company-s ilyen rombolhatóságos dolgokat, szerintem kifejezetten izgalmas lesz. Az a trailer Call of Duty volt a Call of Duty-nál. Tehát ott az épp, hogy el nem talál téged a lezuhanó valami, és arrébb gördülsz, és egy repülő lezuhan, és felrobban, és még arrébb gördülsz, és mögötted a háztát, mintha Michael Bay ilyen szteroidokon vad szexet folytatott volna a Call of Duty-val. Tehát úgy nézett ki az a Battlefield 5 trailer. Én nekem jó vizuális készségeim vannak, de hála jó égnek ezt nem tudtam elképzelni. Pedig. Ilyen üres játékos dobozokkal, tokokkal. Na, jó, ugorjunk. Volt ugye Origin Access Premier, hát ez a szolgáltatás most azért erre is mindenki ráállt, tehát valószínű azért van-e mögött biznisz, és akármennyire is fújogunk, hogy egy E3-as műsoridőt ilyenekkel vesznek el. Hát ugye ezek az E3-as műsorok nem csak a játékosoknak szólnak, ezek szólnak a befektetőnek, szólnak a sajtónak, a sajtó által kommunikálható információt ide összpontosítják, és igen, a cég szempontjából fontos dolog az, hogy az Origin Access Premier egy vezető üzleti dolog lesz most az Electronic Arts-nál. Tehát ezt el kell fogadnunk. Mondjuk el, hogy mi az, aki esetleg nem tudná. Ez egy olyan történet, hogy a friss játékokat és a Vault-ot, tehát az Origin Vault-ot, vagy Vault-ot mixeli össze gyakorlatilag. Tehát, hogy a premier játékokat is ugye egy kicsit drága, tehát egy ilyen magasabb szolgáltatást előfizetve a premier játékokat is tudod játszani. Nem, ugye azt hiszem, hogy bármi, ami az Origins abban tudod játszani. Így van, így van. Tehát nincs a forgalmazott, az általuk forgalmazott többi kiadónak, indiknek, és adott esetben nem indi, de talán nem olyan nagy kiadónak a játékai is fönn vannak. Szerintem nem egy rossz dolog, ugye Netflix óta a Microsoft is megy ebbe az irányba, most az Electronic Arts is zászlóra tűzte ezt, hogy premier játékokat rakjanak ki. Én szerintem ennek van piaca, lesz piaca, és igazából jó volt látni, mert nyilván reklám volt az egész, tehát ne essen senki kétségbe, ezek nem konferenciák, a konferenciák azok a Game Developers Conference-ek, ezek média briefingek, tehát ezek egy ilyen egyórás reklámsók, és az egyórás reklámsóba ez belefér szerintem, hogy ezt is megmutassák. Hát általában meg úgy, általában azt hiszem, hogy szinte mindenkinél előjött ez a játék, mint szolgáltatás. És ez efele megyünk, tehát ez... Aztán voltak még ilyen finomságok, Unravel 2, játszunk már vele, illetőleg nem tudom, hogy milyen gyorsan, de teszt nélkül nem megyünk el a játék mellett, úgyhogy szerintem erre sok időt ne fecséreljünk. Volt egy sokak által a Command & Conquer magas szintű ázsiójának a csúnya megerőszakolása volt a mobilos játék bemutató. De miért? Én nekem az a véleményem, hogy ez belefér, ez is. Hát majd lesz egyszer egy... Kizárólag az érezhette így, hogy amikor meglátta a Command & Conquer logót, úgy gondolta, hogy rendes folytatás, és utána csalódott. Ezt megértem. Tehát egy szaros mobil játék. Miért ne lehetne egy ismert brand. Figyelj, valahogy vissza kell hozni a nevét. A játékot építeni. Na, de épp ez az, hogyha igazán vissza akarnák hozni, akkor nem egy ilyennel kezdik, de... hanem akkor csinálnak egy rendes folytatást, mert hogy tényleg a régi fanok, akik, na mindegy, nem az a generáció, akik, na mindegy, nem hát tudom. Hát Klári, ez a megfogtad csak a másik oldalról. De hogy igen, most arra akarok kiugadni, hogy ugye akiket ez nosztalgiával tölt el, azok pont nem azok az emberek, akik mondjuk feltétlenül a mobiljátékokra izgulnak. Ez persze megint egy sztereotípia, mert nyilván van köztük is, aki játszik mobilon, csak hát tényleg egy ilyen nagymúltú, vagy valami RTS játékra számító régi rajongónak ez egy kicsit arcon csapás lehet, hogy jaj, nem áll. Csak azt gondold el, hogy utoljára volt, mondjuk nem tudom hány éve volt rendes, a Generals volt talán a legutolsó olyan Command & Conquer játék. Ami tisztességes volt, igen. Ami jó volt. Hát annak már tizen, nem tudom hány éve. Gondold el, hogy aki nem, akkor utána megszületett... Utána még volt az, amiben volt Alien frakció, még én írtam róla. Aha, aha. Egy harmadik frakció. Az még, nem azt mondom, hogy szuper volt, de az még jó volt. Utána viszont már bármi, amit csinál. Konkrét generációk nőttek fel azóta, hogy utoljára tisztességes CNC játék jött. Tehát nem baj az, hogyha visszahozzák, megint azt mondom, hogyha ennek sikere van, meg fogják fontolni, hogy a nagyobb szintű befektetésbe beleugorjanak egy úgymond AAA Command & Conquer játékba. Ja, világos, persze, tehát ez meg az észszerű és nem érzelem alapú nézése a kérdésnek. Csak hát ugye azért persze volt az internet hangos a negatív, meg a kiakadó csalódott véleményektől, mert hogy a legtöbb ember nem látja át ezt ilyen racionálisan, hanem... Hát meg őszintén szóval itt látszik, hogy van ennek piaca szerintem, csak nem a hardcore CNC játékosok. Azok, akik az a 30-as, 40-es apukák, úgymond a magamfajta emberek, akik annak idején játszottak, még talán az első egy-két résszel is, ismerik a brandet, és valamiféle pozitív visszacsatolásuk van a márkához, de most már nem hardcore videójátékosok, mert egyébként nem, vagy alig-alig videójátékosok, viszont van egy mobiljuk, amit szoktak játszani, nekik ez egy tökéletes termék, tessék. Ott a brand, milyen jó volt, ez letöltöm, és ha a játék nem szar, nem tudjuk, hogy szar-e vagy nem szar, maga a játék nem szar, akkor az egy teljesen jó termék neki, ami eladható. Tehát nem valami Istentől elszakadt ötlet ez, hogy egy ilyet csináljanak, nyilván aki rendes, tisztességes, úgymond számozott folytatást várt, az csalódik, még akkor is, hogyha én ugyan annyira nem voltam benne ebbe az univerzumba, de mondom, legutóbb már, amikor még normális volt, már behoztak egy alien támadást, nem tudom, hogy hova lehet ezt még vinni. Tehát biztos lehet még valahova vinni. De nem csoda, hogy mostanában a nagy költségvetésű RTS, mint olyan már nem... Nem, ritka, nagyon, nagyon ritka. Inkább az indik próbálkoznak, és ott is vegyítik az ilyen 4X-et. Valahogy azt veszem észre, hogy 4X játékot, ugye ez a Explore, nem tudom, Exploit, ezek a ilyen galaxis uralós játékok sokkal inkább... Cív, így van. Igen. Igen, tehát ha megnézed, ami így még RTS, a Total War széria, az is egy 4X játékkal erősen kevert valami. Én többet, igen, nem... meg tavaly a Gamescom-on, hogy már mennyire 4X. Már nem a csataszimuláció, hanem egy gigantikus birodalomépítés is. Ja. És akkor volt egy név elejtés, vagy ilyen name dropping, ugye Star Wars Jedi Fallen Order, amit a Respawn csinál, az a Respawn, akik a Titanfall-okat csinálták, tehát valószínű, hogy egy minden ízében minőségi darab lesz, és 2019 karácsonyára, akár 2020-ra átcsúszó időszakra datálják, meglátjuk, mi lesz belőle. És volt még egy, az ami miatt az Anthemre rátérünk, de nem biztos, hogy ezekről ennyit beszélni kéne, nem, mert holnap reggeli. Ami így érdekes, az Anthemről szerintem elég annyit, hogy a csapat egyik felét lenyűgözte, a másik felét hidegen hagyta. Szerintem így a közönségnek egy része is így érintette. Viszont amit még én így hozzátennék, Battlefront 2, ahol ugye DICE csinált egy alapvetően jól működő, gyönyörű Star Wars játékot, amit megerőszakoltak ezzel a lootboxos, hát hogy mondjam, kaszinózással, és ez iszonyatosan visszaütött a játékra, és nem csak a játékra, hanem az EA-re. Hát az EA-ről olyan cikkek születtek, ami volt is bennük igazság, és hát egy kicsit talán túlzásba is estek egyesek. Hát ebből jó sokat beszéltünk annak idején. Igen. Lényeg a lényeg, hogy a DICE-os koma ment ki megmenteni a helyzetet, illetőleg ő vitt el, és maga a DICE vitt el úgymond a blémet, tehát ők vitték el a balhét. Hátukon a balhét, így van. Egy kicsit nekem ez durva volt, tehát itt valami, ha ezt így be akarták dobni, vagy egy kicsit így vezekelni akartak volna, akkor ezt csinálhatták volna magasabb szinten is, tehát voltak ott azért menedzserek, akik erről beszéltek volna. Figyelj, megint csak az átlag user a DICE-ra haragudott, érted? Tehát tudom, hogy látták sokan mögötte az Electronic Arts-ot, és nyilvánvalóan nem a DICE volt, aki ezeket az üzleti döntéseket hozta. Meg nem a nyomorult Need for Speed-es fejlesztők voltak azok, akik az üzleti döntéseket hozták ott is a lootboxokkal, hanem az a... De ők tették be a játékba. Ők húzták meg a ravaszt. éppen ezért rajtuk csattant az, hogy kiment, és ő kért bocsánatot, ha nem is... Nem volt szükséges, de az ő részéről racionális volt, hogy azt mondja, hogy akkor sorry. Hát igen. És nagyjából ennyi Battlefront 2-ről annyit, hogy rengeteg content jön hozzá, tehát szerintem ezen a ponton, aki még nem ugrott bele, az bátran, mert viszonylag jó áron adják, és nincs baj magával a játékmenettel, tehát ha az első Battlefrontot szerettétek, akkor ez szerintem nyárra jóval több lesz tartalmilag is, és élmény szinten is, mint akár az előző Battlefront. Hát és akkor mi következett ezután? Az Xbox és a Microsoft, ha jól emlékszem. Így van. Másnap. Ami? Ami szerintem a show-nak a legjobb konferenciája volt. Ezt ugyan a végén kéne mondani, hogy melyik volt a legjobb konfi, megelőlegezem, hogy szerintem ez. Mert ez volt az a konferencia, az mindenképpen kimondható, hogy az Xbox One bejelentése óta, az emlékezetes fiaskó óta, ez volt a legjobb konferenciájuk. Ez idézte fel bennem leginkább a dicsőséges Xbox 360-as daliás időket, amikor a Xbox vezető konzol volt, és játék, és játék, és megint csak játék, és megint csak játék. Itt most nem szaroztak, játékokat mutattak, és a tavalyi kínálatukkal ellentétben most már van annyi bőven fejlesztésben lévő, vagy lassan beérő fejlesztésük, amit meg lehet mutatni. Tavaly indie játékokat mutattak gyakorlatilag szinte csak. Itt most nem, itt mutattak sok minden mást, mutattak szerintem kifejezetten izgalmas dolgokat. A Forza Horizon 4, ami nekem egy ilyen személyes kedvenc sorozatom, többen írtátok, olvastam, hogy csalódás volt nekik, nem értem, miért az egy tisztességes folytatás. Ez a... Mert mindenki Japánt várt. És helyette kapnak ködös Albiont. Hát de milyen jól néz ki a ködös Albiont. Hát, és az évszakváltás úgy, hogy ráadásul az ilyen láthatóan játékmenet befolyásoló hatásai is vannak. Ez egy folytatás, tehát én ennél többet egy folytatástól nem várok. Láthatóan nyújtani fogja azt, amit az eddigiek nyújtottak, lesz benne fejlődés. Nem gondolom, hogy ezeknek a játékoknak radikálisan különbözniük kéne egymástól. Nálam ez a tipikusan nincs sok ilyen játék, de az ilyen előrendelős D van. Beszerzés, ahogy az előzőek is azok voltak egyébként. Egyébként még nekem is tetszett, pedig engem eléggé hidegen hagy, de mindenkinek van egy ilyen Liebling sorozata. Nekem például, hogy én is hozzászóljak a Microsofthoz, ami nekem is a legjobban tetszett, igaz, hogy ez az én számból nem hiteles, mert nem láttam idén csak a konferenciák felét. Még nekem is tetszett, és tényleg az volt jó ebben a mit mondtál, Mackó sajtó briefingben, hogy bedobtak egy csomó nagy ágyút. Tehát tök mindegy, hogy nem Microsoft exkluzív címről van szó, ugye náluk láttuk először az új From Software játékot, akkor bedobták a menetrendszer. Cyberpunk. Devil May Cry. Ja, hát az hatalmasat szólt a legvégén, igen, és akkor ott dobálták az elején a Witcher 3 kódokat, akkor... Nem sikerült kiningázni, ugye az elején pörgött a Matrix, és basszus, már akkor láttam, hogy ezek Xbox kódok, és megállítottam, és próbáltam ki, de már mindegyik le volt foglalva, meg be volt váltva, mire... Öregek vagyunk, mások nincsen bug, de... Szóval, vagy ezeket már előtte kiosztották. Hát, az is lehet. Ja. De mit tudom én, mint ahogy a Liquidnek a Forza az ilyen day van, meg előrendelős, nekem a menetrend szerinti Tomb Raiderek ilyenek, attól függetlenül, hogy utána most pont a podcast előtt megnéztem az interjús, játékmenet alatt dumálós gameplay demót belőle, és lekapartam az arcomat, olyan hülyeségeket mondtak közbe, tehát ezek a ilyen kedvenc mozzanataim voltak, amikor például a csávó mondta, hogy hát ez itt Lara Croft számára a meghatározó pillanat, mert hogy most hogy is mondta, hogy élő és lélegző sírral fog szembe kerülni, és mondom, mi van? De tényleg ilyen totális képzavar volt, hogy a living and breathing tomb, és mi van, bazd meg, már bocsánat, meg állandóan nyomták ezt a egyé válik a dzsungellel, és ő lesz a jaguárnő, és láttad a trailerben, hogy amikor ott bekent a sárral a fejét, és odaosont a jaguárhoz, akkor a másik hátulról elkapta, és akkor ebből megértette, hogy ez a dzsungel törvénye, és úristen, tehát, hogy így... Ha én kapnám el hátulról, akkor is megérteném a dzsungel. Csak nem a dzsungel törvénye. Csak nem a dzsungel, bocsánat. De tényleg, tehát, hogy egyik másik ilyen... De ez nem csak a Tomb Raidernél volt, így csak most azt néztem meg legutóbb, hogy utólag vannak ezek az ilyen előre... szkriptelt interjúk, és néha annyira ilyen bugyuta baromságokat mondanak közben, hogy tényleg érzem, hogy csökken az ikum. Miközben maga a játék az meg tök jól néz ki, meg hát kb. Az, amit úgy elvárt itt is az ember, hogy na, végre lehet megint benne mondjuk úszni, mint a régi részekben, de na mindegy, nem akartam így leragadni a Tomb Raidernél. De ha már a Tomb Raider ott a konferencia alatt mi szoktunk csetelni, és ott írtam a szerkesztőség tisztelt tagjainak, hogy a következő rész az egy pszichiátrián fog játszani, ahol a PTSD, a posztraumás stresszből fakadó különféle mentális betegségekkel kezelik Larát, mert az a gameplay bemutató, erre vissza fogunk térni majd a Last of Us 2-ben, ahol én egy kicsit annál inkább hajlamos vagyok elfogadni megelőlegezve. Ennél viszont nem csak, hogy ilyen durván meggyilkol, hanem szadista módon tömeggyilkol ez a kis jány. Tehát, és ez már a harmadik ilyen rész. Ezt hogy... akartam mondani, hogy ez nem az első ilyen eset. Tudom, hogy nem az első ilyen eset. Játszottam, a reboot-tal játszottam, az utána következőt elkezdtem, csak abba hagytam, mert annyira nem volt érdekes. Hát a, magában a rebootban is voltak ilyenek, amikor 2 centiméterről az embernek a nyilat belállítja a fejébe, meg ilyenek. Tehát, hogy ez nem annyira új keletű, csak maximum még arra akarnak rátenni egy lapáttal. De, igen, de most még durvább. Az egyik áldozatát fölakasztja, vagy valami hasonló, és akkor ott áll. Tehát én ebben az esetben megértem, hogy jó, rendben van. Biztos valakinek erre áll fel. De hogy ilyen mértékben egy Tomb Raider sorozatnál nem látom indokoltnak. A Last of Us-nál ott meg tudom indokolni magamnak, hogy miért olyan, amilyen. Meg a Rezi remake-nél is megérted. Meg nyilván a Resident Evil-nél, meg ezeknek meg pláne természetesen. Hát az meg horror kimondottan. De ez meg ilyen kis tingli-tangli, hát gyakorlatilag egy ilyen Uncharted-hez hasonló valami, azért elég erősen nyúlják. Az azért egy jóval könnyedebb, ilyen popcornosabb. Már ilyen szempontból, tehát nem játékmenetre gondolok, hanem hogy tehát, ott nem rémlik, hogy a nét ennyire darabolna nem, meg. Nem, tehát én pont azt akartam mondani, hogy a béket azt nem látod soha, hogy nagy húsdarálót küldi át az ellenfeleitnek. Hogy valahova fejlődnie. Sőt, ja, de meg fú, egyébként az Uncharted-ben meg pont azt nem szerettem néha, hogy az ellenfelek olyan töltény szivacsként működnek, de ez a másik véglet se jó. És valamit akartam mondani, de elfelejtett. Ja igen, hogy amit mondtál, hogy ilyen BSTD, tényleg, mintha valami őrültek házában járnánk, hát simán beillene valami. Ha emlékeztek még az American meg Gizeliz játékra, a legelsőre, igen, ennek is lehetne egy ilyen kerettörténet, hogy néha mutatják, ahogy a Muszáj Jackie-ben így billeg egy sarokban, és akkor így a fejében összeáll ez a dzsungelharcos történet. Na mindegy. Jó, azért volt itt még más is bőven, tehát ugye voltak újdonságok, rögtön az elején láttuk az új Halo játékot, illetve mint később kiderült, tulajdonképpen egy tech demót láttunk az új engine-jükből, ami az új Halo Infinite játékot hajtja, amiről nem igazán van plusz információ, nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy ez valószínűleg már egy következő konzol generációs játék lesz. Ez a tippem. Nem tudom miért, majd mondom, hogy miért. Szerintem 2020-ban konzol generációváltás lesz. Így van. Ezeket, amiket itt láttunk, játékok, mondjuk az Microsoft konferencián is újak voltak, és ami nem a Crackdown, Gears 5 és a Forza 4, nagy valószínűséggel, én szerintem a Cyberpunk se biztos, hogy megjelenik erre a generációra. A Cyberpunkot elnézve, én ma láttam már 2-szer a videót, megnéztem 3-szor is. Ha az olyan, az kizárt, hogy ez a konzol generáció. De mire gondolsz, mert hogy a... De az csak egy, az egy CG-trailer, nem? Tehát, hogy az... Az egy CG-trailer? Hát szerintem igen, az már a játékmenet akar lenni, mert akkor az garantált, hogy még egy 2 évig nem jelenik nem meg. Tudom, vagy... van belőle egy 45 perces demo, amit mutogatnak. Ja, bocsánat, én azt nem is láttam. Az zárt ajtós. Ja, azért, mert azt hittem, igen, nem, hogy azt olvastam, nem, hogy van nem. Zárt ajtós, csak nem, gondoltam, hogy nem nyilvános. Én nem tudom, hogy azt állítottak, hogy ez lehet, mert hogy egyébként simán lehet CG-trailer. Én annak néztem, tehát fel sem merült bennem, hogy ez a játék motorja, de ha a játék nem nézel motorja... ki belőlük? Hát, de kinézek, csak akkor tényleg 2020. Nem tudom, hogy mi. Én arra ránéztem, és azt mondtam, hogy hát egy ilyen nagy költségvetésű játék, PlayStation 5, Xbox 2, akármilyen következő generációs konzolokon, ha a Witcher 3 úgy nézett ki, ahogy, vagy úgy néz ki, ahogy, akkor az egy generációs lépés ahhoz képest, ugye nem tartottam elképzelhetetlennek, eszméletlen mennyiségű asset volt a képernyőn, de hát láttuk már, hogy ez a jelenlegi mai játékgyártás, hogyha mögé teszik a pénzt, meg az időt, meg az embereket, és a CD Projektnél ez maximálisan mind a három igaz tud lenni, akkor ezek tudnak iszonyatos dolgokat csinálni. Úgyhogy én nem, nincs bennem olyan várakozás, hogy ez pontosan úgy nézzen ki. Gamescomon nem tudom, hogy én még megyek, vagy hogy lesz, de majd valamennyiünk négy ember menni fog tőlünk. Remélem, hogy látom, látjátok azt, hogy mi ez. Még inkább reménykedem benne, hogy jön ki belőle, ha nem is 45 perces, a 45 perces demo, hanem valami, még azelőtt, hogy mi is láthassuk. De pont ma megnéztem délután az Angry Joe-nak az interjúját valamelyik designerrel és a Cyberpunk univerzumnak az megalkotójával. És nem csak ő, hanem általában mindenki úgy jön ki róla, hogy ilyen extázisban és így leesett állal. Tehát valamit biztos tudhat a játék, vizuálisan. Vagy csak jó a drog. Vagy csak jó a drog, amit adnak, igen. Ez a bél lehetőség. Ők ezt mindig is csinálták, tehát ők a Witcher-nél rendszer szinten itatták az újságírókat, többek között minket. De ez ilyen lengyel dolog, nem csak ők, hanem a kisebb fejlesztők, és hát ott volt, hogy tavaly, nem tudom, kaptunk ott egy jó, nem egy Wrigley sört, de hogy na mindegy, szóval igen, indik is osztogatták rendesen, meg egyébként a Kingdom Come-os cseharcok is átvették ezt tőlük, és akkor ott is a, nem tudom én, ilyen 8%-os alkoholtartalmú sört oda lerakták melléd. Így van, tehát azért, és olyan szempontból igazuk van, hogy ritkán esik meg veled az, hogy reggel 8:30-kor beülsz egy prezentációra, és egy hideg sört nyomnak a kezedbe, hogy akkor ez itt a reggeli, barátom. Igen, csak ez délután 5-kor volt nekem tavaly, amikor előtte kb. Egész nap semmit nem ettem, és már amúgy is jó, az a kis halucináltam, de jó volt nagyon, igen. Utána jó. Egy kicsit imbolyogtam. Szóval megegyezünk abba szerintem, hogy itt már a Microsoft is előre tekint. Tehát itt nem sok mindent láttunk a nagy újdonságokból, olyan exakt dolgot, hogy gameplay, stb. Jó eséllyel ezek akár generációváltó játékok is lehetnek. Igen, a Gears 5 biztos megjelenik, én azt gondolom, jelenlegi generációra. A Division megfogad. A Crackdown, illetve amit még bemutattak Third Party, ugye ez a Sekiro nevezetű japán játék, illetve, de ezek mind már csak a megjelenési dátumukban is olyanok, hogy simán, mert 2018-2019-es kínálat. A Cyberpunknál, ha jól látom, nincsen dátum. Benne van a címébe, igen. Egészetve könnyen egészen. Jó. Volt egy Dying Light 2, amit itt sem látok dátumot, de ettől függetlenül lehet, hogy van, én azt gondolom, hogy ez 2019. Ugye volt egy Division 2 bemutató, némileg meglepően volt egy Kingdom Hearts 3. Az nem volt annyira meglepő egyébként, tehát... Az mindenhol ott volt. Olyan szempontból volt meglepő, hogy ahogy talán itt cseten írta is valamelyik őtök, hogy mekkorát fordult a világ azért mondjuk az 5-10 évvel ezelőttihez, hogy a Microsoft színpadon mutatják be először ezt a trailert. Azt hiszem én írtam, engem írtad, az meglepett, igen. Erősen. Igen, hogy... ilyen szempontból volt meglepő. Japán stuff, hogy... Hát ez nem baj, szerintem kell az Xboxnak és a Microsoftnak ez, hogy végül is amilyen a FF15-nél is volt a fiaskó, hogy az első verzió milyen szörnyűségesen futott ugye az alap Xbox One-on, azért a Royal Edition csak felhozták Xbox One X-re olyan formába, hogy most konzolon ott néz ki a legjobban például. Valószínű így lesz a Kingdom Hearts-al is, tehát de mindegy. Mi volt a helyzet a Sony-nál? Mert várjuk, még egy mindenképpen itt egy dolgot ki kell tárgyalnunk, és kicsit kapcsoljuk. A stúdiók, a legnagyobb, tehát ilyen játékipari szint a legnagyobb bejelentésük az volt az 5 felvásárolt stúdió. Csak 4. De 4 elnézést. Egyet alapítottak, és 4 vásárlás volt, így van. Ami ugye ezek közül a Ninja Theory és a Playground, ugye ők a Forza Horizon-osok, Initiative. Ez a három stúdió mindenképpen képes arra, hogy nagy fejlesztéseket csináljon. Vagy azokhoz DLC-t. Nem, itt azt mondom, hogy itt ez valószínűleg már tavaly elkezdődött, de most lett gyümölcse, a Microsoft végre elkezdte a hajót visszakormányozni a helyes irányba. Tehát az, amit ők csináltak a saját stúdióiknak a leépítésével, az vezetett oda, ahol, ha most már nem is, de tavaly ilyenkor az Xbox volt, hogy ilyen nem igazán lebegett a nagyvilágban, nem volt igazán értelme annak, hogy Xboxot birtokolj, és kezdik visszaterelni arra az útra, belátták azt, hogy igen, szükség van exkluzívokra, nem lehet a kizárólag third party kínálatból megérni, mert konzolt vagy Windows 10-et, játék célra Windows 10-et az exkluzívok miatt vesz az ember. Többek között. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív változás a Microsoftnál, tehát én ennek nagyon örültem, úgymond, hogy ismét elkezdték felépíteni a saját stúdióhálójukat. Még akkor is, ha még ezzel együtt sem tudnak, nem lesznek partiban a Sonyval, de hát majd még kell ezért tenni, hogy partiban legyen a Sonyval. Na, a következő az tematikailag még mindig nem a Sony, hanem a technikailag a Bethesda volt. Ott, igaz. Dani, te voltál a Bethesdának a nézője. Rettenetes hajnali órákon. Én akkor aludtam. És ahogy nálad azt mondtad, hogy nálad a Microsoft-té volt a legjobb konferencia, én a Bethesdát mondom. Aha. Mert az a fajta egyfelől ilyen tényleg profizmus, ahogy ők is kiálltak, és ha nem is akkor hatalmas mértékben, mint a Microsoft, de magukhoz képest teljesen korrektül ők is nyomatták a bejelentéseket és a játékokat, és mindemellett volt ahhoz úgymond bátorságuk, meg annyi lazaságuk is, hogy bizonyos dolgokban rendesen beleálljanak, például a Rage 2 gameplaynek a felvezetőjén, amivel az egész konfot kezdték, és stílszerűen megköszönték a Walmartnak, hogy azt jó előre belengedték, ami egy zseniális húzás volt, illetve amikor a Fallout 76-nak az kapott egyébként egy elég nagy szeletet abból a konferenciából, mondjuk érthető módon is, akkor ott a Todd Howard kijött, és bemerte azt tényleg így mondani full a kamerából, hogy igen, tudják azt, hogy a játékaik bugosok szoktak lenni, tehát nem elsumákolják, hanem ténylegesen fölvállalják azt, hogy ők is hibáznak, igen, és tudnak róla, és stb. Az előtt, ezt mondom, le a kalappal. Uh-huh. Tehát tolhattak volna ők is ilyen klasszikus marketing, meg egyéb bullshiteket. Na, azt mondom, hogy ez teljesen nem volt benne, de mellette tényleg rendkívül emberi módon álltak hozzá az egészhez. Illetve azért náluk is volt, mondom, magukhoz képest, még hogyha nem is mindegyik bejelentés volt teljesen meglepő, mert azért a Doom az, ugye, az új Doom az szinte jó fogyott, meg sikeres volt, tehát egy folytatás várható volt. A Wolfenstein is, nekem az kicsit meglepő volt, az új, hogy azt bejelentették. Igen, egy kicsit a Doomra visszatérve, nem emlékszem, a Doomot, az új Doomot, azt az ID csinálja? Vagy az ID és valaki? Az előzőt? Nem, ezt a mostanit. Szerintem ezt nem kizárólag ők, mert ugye ők benne vannak a Rage, igen, mert ugye benne vannak az Avalanche-el, tehát szerintem... Ők soha nem fejlesztettek két játékot párhuzamosan, vagy legalábbis nem volt jellemző, mindig egy játékuk volt. Éppen számomra meglepő volt, hogy hoppá, két új id IP is berengetésre került, de igen, az Avalanche-el csinálják a Rage-et, ami mondjuk érthető, mert az Avalanche-nek van tapasztalata ebben a stílusban, már csak a Mad Max okán is. Mondjuk így viszont, mert nekem érdekes a Just Cause 4, mert az is Avalanche, hogy most akkor ott mennyire lesz erőforrás az, mind a az, kettőre. Az Avalanche-nek két csapata van. Az egy a stúdiónak két, azt hiszem fizikailag is máshol van. Két külön városban. Tehát az egyik Amerikában van. Nem vagyok benne biztos, de úgy emlékszem, hogy kettő van. És hogy a Just Cause 3-at azt a nem azt csinálta, aki a Just Cause 2-t, és az látszott is rajta. Majd a Just Cause-ról beszélünk amúgy is. Vagy beszéljünk itt, mert szerintem külön nem beszélünk a Square Enix-ről. Vagy beszélünk külön a Square Enix-ről? Hát szerintem ott túl sok mindenről nincs. Nem, ott a Tomb Raider-ről beszéltünk. Nem, ugye? A Square-ről olyan értelemben sincs, vagy tehát annyira nincs értelme beszélni, hogy nem volt gyakorlatilag ott semmi egetrengető, kimondottan kínos volt, és talán nem akarok előre ugrani, meg én a Nintendo-t nem láttam, csak tőletek hallottam, hogy az is nagyon harmatos volt, de gyakorlatilag a Square Enix az így részben ugyanazokat a trélereket leadta, ami előző nap a Microsoftnál volt. Kicsit bővített, kicsit más, pont a Just Cause 4 kapcsán, ami igen. Általán várt játék, én a kettőben, a szó legszorosabb értelemben szerelmes voltam, és a három az egy minden szempontból egy nagy csalódás volt. És kicsit az Avalanche-be is csalódtam, mert én PC-n vettem meg, mert hogy majd a modok, és a PC-s verzió az én akkori videókártyámon játszhatatlan volt, pedig nem volt egy rossz kártya, egy közepes kártya volt, illetve elkövették azt, hogy egy darabig pecselgették, és utána ott hagyták, azzal ilyen memória túlcsordulásos gondja volt, hogy megváltoztatták a rendszerkövetelményt 16 gigaramra. Ez volt a megoldás problémám. És én az ilyet nagyon nem szeretem. De ott gigaramod? Nincs egyébként. És csak azért se, érted? Csak azért se. Tehát nem, ezt én nem vagyok hajlandó tolerálni. Sőt, visszavette 4-re. Igen, sőt, kivettem belőle egy hasábot. Úgyhogy van mit pótolniuk, és nagyon kíváncsian várom, ugye a harmadik rész az ilyen kemény sebesség problémáktól szenvedett, mert hogy az a sok fizika, amit beletettek, az nem bírta a gép. Isten igazából még most is ugye ingyenes, tehát PlayStation Plus-ban van PlayStation-en, és a Pro-n a boost móddal sem megy stabil 30 FPS-en, hogy nagyon el van baszva az a játék. Most vettem meg 2200 forintért az XL verziót Xbox One X-re, igen. És így beszámolok majd a komment szekcióban, mennyire hasít, vagy mennyire döcög. Kíváncsi vagyok. Akkor, amikor nézd meg, amikor egyszerre felrobban 5 dolog, és így, na mindegy. Már alig várom egyébként. Játéknak se annyira túlságosan jó. Megnézzük. Unalmas. Na mindegy. A lényeg, hogy van mit pótolniuk. Van mit. Van csorba, amit köszörülni lehet. Úgyhogy hajrá. Na de, vissza hova? Bethesdához. Bethesdához. Tehát volt az új Doom, volt az új Wolfenstein. Igen, az kicsit meglepő volt, hogy lesz új Wolfenstein. De az is csak teaser volt, nem? Én nem láttam. Igen, az csak teaser. Egy perces. Csak a teaser volt. Mind a kettőből, igen, tehát a Doomból is, tehát ezek igazából tényleg csak ilyen kis belengetések, hogy ezeken is dolgoznak, vagy majd ezek is lesznek. Az Elder Scrolls is ilyen volt. Az egy abszolút teaser volt, ott az mennyi? Ja. Meg a Starfield, ami ugye előtte. Ami viszont érdekessége ugye, hogy teljesen új IP a Bethesdától. Igen, hát, igen. Hány éven belül? 20? Nyilván. Igen. De az is kb. Annyi volt, hogy volt egy semmit nem mutató kép így a Galaxisról, meg kijött a játék logója. Tehát az legalább annyi volt, mint az Elder Scrolls 6-nak, csak más volt a betűtípus nagyjából, de körülbelül. Tehát az szintén semmit nem mutató. És annál is nagyjából elképzelhető az, hogy már az is következő generáció. Mert mint hogyha úgy említette volna, az nekem is élni, csak akkor tényleg nagyon hajnal volt, mint hogyha úgy hivatkoztak volna rá, hogy Next Generation. Most, hogy ők ezt hogy értelmezik? Ezt úgy értelmezik, hogy Next Gen, az Elder Scrolls-ba biztos vagyok, hogy ez Next Gen nyitó cím lesz, tessék meg, jóslom. Nem arra mondták, hanem a Starfield-re. Tudom, hogy a Starfield, de az is, és az Elder Scrolls is. Arról ugye nem mondták, arról én mondom. De az garantált szerintem is, az úgy fog a legnagyobbat ütni. Tehát, mint ahogy mondogatták is, hogy ugye az Xbox-szal van kapcsolatuk, vagy a Morrowind annak idején, vagy nyitó cím, vagy legalábbis nyitás közeli cím volt, de nem, az nem nyitó cím volt, már később volt, de azért volt majdnem nyitó cím, utána mi volt a... Mi a Morrowind utáni? Oblivion, Skyrim. Az is a Skyrim, nem, de az Oblivion nyitás közeli, premier közeli cím volt. Xbox 360, és ugye az első DLC ott volt. Emlékszem, az nekem... A lópáncél, ugye? Igen. Aki még emlékszik a lópáncélra, a hírhet lópáncélra. De ott én például PC-n is éreztem, hogy igen, ott volt egy ilyen generációváltás, mert hogy nekem az Oblivion eléggé kimaradt, akkor az hirtelen egy olyan játék volt, amit nem bírt el a PC-m. Igen. Az egy, annak idején egy, pláne volt egy ilyen korai modolt verziója, akinek azt vitte a modolt verziót, vitte a PC-je, az joggal szophatta le magát, vagy valami hasonlót nyert. Jó, Ubisoft. Akkor azt felvezetem én, mert azt én írtam azt az összefoglalót, még ha a Drag neve alatt is fut. Hogy ott ugye kezdődött egy Jazz Dance 2019 őrülettel, ahol táncoltak 5 percig, és a cseten egymás között. Ezt nem tudják elhagyni, én ezt fel nem fogom. Ezt miért kellett? Itt annyi kimegy egy ember, felmutat a távára, jelsz ez, és tovább megyünk. De tényleg, tehát ez valahol, ahogy szerintem, tehát egy pontig, az első fél percig, még pontos utána szerintem meg elképesztően kínos. Viszont volt egy ilyen az kékhajú, ilyen lila ruhás táncos lány, az nagyon gyönyörű volt. Nem is egy gyönyörű táncos lány volt. Én mondtam, hogy mellettem ülő feleségemnek, hogy azt mondtam. Azt dugnám meg! Neked is bejön a feneked. Menjél már francba! Mindegy. Na, de egyébként szerintem, bocsi, csak annyi, hogy igen, baromi kínos, de az Ubisoft az úgy látszik most már a keblére ölelte a saját kínosságát, és valahol így szándékosan egy kicsit túl is tolják, meg kimaxolják szerintem, úgyhogy én annyira nem szenvedtem, inkább csak röhögtem, és így gondoltam magamban, hogy igen, ez ilyen ubi dolog, ez kell. Utána úgyis épp elég vontatott volt néha a műsor. Utána jött a Beyond Good and Evil 2, ami ilyen több szempontból csodálkozva, legalábbis én csodálkozva néztem, hogy mi lesz ez? Vagy mindig visszatérő, már tavaly is, mi lesz ez? És most sem igazán jó akció kaland, meg akció RPG, és jó, de mégis hogyan? Azt mondták, ilyen hogy shared world lesz. Shared world és előzmény. Okay. De közben megjelent ott a Jade a végén. Azt mondták, hogy előzmény, valahogy nem. Szóval így az Jade-nek az előző gonosz énje. Valószínűleg ez lehet. Dark Jade. Ami így előremutató volt, amellett, hogy jól nézett ki a játék, az a nagyon kevés, amit konkrétan a játékból mutattak, és ez sem mostanában fog megjelenni. Elindították ezt a Space Monkey programot, ami egy nagyon érdekes kezdeményezés, gyakorlatilag ilyen felhasználók által kreált tartalmat lehet beküldeni a játékba. Tehát csinálod zenét, meg grafikát, és azt, ha olyannak ítélik, akkor beteszik a játékba. Magyarán szólva, ingyen rabszolgassereget üzenem. Igen, ez ment a cseten is, nem? Ezen röhögtünk, hogy befejezik a játékosok, majd megalkotják az asszeteket, meg mit. Nézd, tudom. valaki meg, és azt mondom, hogy ez a ugye Joseph Gordon-Lewitt, vagy Levitt, Lewitt, nem tudom, hogy hívják, ugye ez a amerikai színész. Gyere. Úgy. Robin. A Robin, igen. Spoiler. És spoiler, 10 éves filmről beszélünk, ne idegesítsd. Nem, 10, csak 7, mit tudom. Hogy valaki, és ez egy nagyon okosan kitalált valami, meglátta, hogy van ez a sok fiatal, akik csinálnak ezt, meg azt, meg amaszt, meg modokat csinálnak, tök ingyen, és hogyan lehetne ezt becsatornázni a játékfejlesztésbe. Ha ezt sikeresen megoldják, akkor az egy, nem azt mondom, hogy hatalmas, de bizonyos szempontból egy paradigmaváltás a játékfejlesztésben. Valaki kitalált valami újat. Még és az is lehet, hogy ez a kétségbeesésből eredő ötlet, de attól még tök jó ötlet. Majd vieskedek. Bennem akkor az vetődik fel, hogy oké, hogy mit tudom én, mondjuk most megrohozza őket x 10 000, 100 000 millió játékos, de hogy azért nekik csak kell lenni valami koncepciónak, hogy mire akarják ezt a játékot alakítani. Tehát hogy most lehet, hogy én leszek az, aki beküld nekik, mit tudom én, mondjuk akármilyen zenét, vagy grafikát, vagy bármit, de hogy onnan kéne azt nekem tudni, hogy abból ők bármit is fel tudnak használni. Tehát itt azért nem csak úgy kéne ezt bedobni, hogy küldhetsz akármit, hanem legalább valami kiindulási alapot, mert nekik is egyszerűbb, hogyha már szelektíven tudnak válogatni a beküldött cuccokból, sem kell előtte mindenen átmenni, és annak mondjuk lehet, egy ezrelékét se tudják felhasználni. Ez azt hiszem, hogy konkrétan egyikünk sem nézte meg, ugye be kell regisztrálni. A Kevin regisztrált. És jó, hát akkor majd ő nyilatkozik, mert a Bonus Stage podcast is E3-ról fog szólni, ha jól tudom. Így van. Úgyhogy akkor majd átdobom Kevinnek a kérdést, hogy beszéljetek majd arról, hogy néz ki konkrétan. Tehát tényleg ott van-e, hogy várunk ilyen és ilyen grafikát, várunk ilyen és ilyen zenét, mert ahogy Dani mondja, tényleg így van értelme, ha most valaki beküld egy fényképet a péniszéről, azt nyilván nem azt várják, hanem valami konkrétabb indulás, ez elég nagy merítés minden szempontból. Igen. Jó, de ezt meglátjuk. Tehát én abban azt mondom, hogy ebben van potenciál, majd meglátjuk, hogy mi sikerül belőle. Új Trials, jó, töltsétek le, múlt hónapban volt ingyen a Trials, hogy hívják, Fusion. Azzal játszatok sokat, és ez olyan lesz, csak több. Nem igazán hangzott el vele kapcsolatban olyasmi, ami nagy-nagy-nagy változást jelentene a sorozatnak az életében. Ősszel lesz zárt bétája. Rainbow Six Siege, szerintem ezt átugorjuk. Itt láthatólag ez az e-sportra kiegyezett játéka, nem hogy láthatóan, hanem az egyértelműen a Ubisoft kínálatának, és örvendetesen támogatják is még mindig. Tehát az rengetegen játszanak, nem tudom hány 10 millióan, mondták is. 35! És bele is szédültem, hogy te jó ég! Nem semmi jó, a Fortnite is brutális számokat produkál, de azért ez egy jóval... De a Fortnite-nak legalábbis az a Battle Royale része, az jól tudom, ingyenes, igaz? Igen. De ezt meg azért tudom, hogy le van árazva rendszeresen, de azért ezt pénzért adják. Eladtak 35 milliót belőle. Meg azért az abban a szempontból hagyományosabb játék, mint még mindig kompetitív szempontjából, mint a Battle Royale. Bármennyire is sikeres, meg most megy a szekér annak a formulának. Na de azt gondoljátok el, hogy az hagyján, hogy ez a játék ez sikeres, meg fizetni kell érte, de alapvetően a csénél is szerintem hardcore-abb valami. Tehát, hogy bele kell tanulni, iszonyatos rétegei vannak. Nem az a csimbum cirkusz, hogy így nekifutok, aztán így elsőre sikerélményeket születelek, hanem kőkemény betanulási ideje van, csapatmunka, tehát hogy egy intelligens FPS. És ennyien játsszák. Tehát kicsit azt mondom, hogy van remény, mert azzal együtt is, hogy persze azért elég széles közönségnek vonzó lehet ez a rendőrösdi, meg ez a kommandósdi, meglepő, hogy a komplexitása és az amúgy ugye első ránézés, és mondjuk én játszottam is vele elég sokat, azért nem ez a könnyen fogadó, vagy nem az a játék, ami könnyen fogadja a nagy közönséget, szerintem legalábbis. Na, mindegy. No. Lényeg az, hogy sikeresek. Én örülök ennek egyébként, hogy ennek a játéknak is, és úgy alapvetően azért az Ubisoftnak is úgy látszik, hogy jól megy, mert csak abból kifolyólag is, hogy a világ összes pénzét ráköltötték CG trailerekre. Ezen voltunk, hogy minden egyes játékuk gyakorlatilag kapott egy ilyen drága cégítél. Igen, a Digic Pictures-es munkahely környékén a lambók azok szerintem szaporodnak így. Kétlem, hogy az összeset ők gyártják, de igen, de nagyon. Tehát mindegyik ilyen minőségi fasz a cégítélet kapott mindegyik. Ugye a Division 2, Division 2 és Division 2-ről már tudtunk. Division 2 az Division 2. Ismét volt belőle egy olyan gameplay bemutató, ami annak idején a Division 1-ből is, és akkor is mondtam, hogy amikor a Ubisofték megpróbálják a kooperatív élményt, a csetelést is belevinni magába a gameplay bemutatóba, hogy ott van, gyerünk, hello, szia, te is itt vagy. És állítom, ha lenne időm, és lehet, hogy lesz időm, vagy többünknek kell jelenni, megcsináljuk a reális verziót, amiben a lófasz, a kurva anyád, és a basszét, a gecit. Elnézést, ez a realitás. Tehát, tudom, hogy nem fogják ezt megcsinálni, de annyira, nem tudom, hogy kínos, vagy ilyen... Mesterkélt a végtelenségig. Annyira végtelenségig mesterkélt, ahogy beszélnek. Mindenki tudja, hogy az emberek, még ha nem is káromkodnak, de nem így beszélnek egy kóp. Na jó, de a... Attól függ egyébként, amúgy hozzá kell tennem, mert két fajta véglet van, ez tapasztalat, hogy van az, amikor csapatba játszol, de úgymond PvE, tehát gépi ellenfelek ellen, meg van, amikor PvP-zel. Amiről te beszélsz, az inkább az utóbbi. Az inkább, jó, igen. Az anyázó fizé egyébként az inkább az. Ettől függetlenül azért ilyen komplexen mi sem beszéltünk soha, amikor bármilyen ilyen fajta csapatalapú játékot játszottam, de annál nem volt annyira eltelt az, amire te beszélsz. Nem, igen, amiről én beszélek, az inkább a Call of Duty. PvP. De nyilván, de még egy PvE meccsnél sem így beszélnek az emberek. Nyilván. Ez ennyit nem beszélnek, másrészt nem beszélnek arról, hogy játék után, mit tudom én, megisznak egy kávét, vagy valami hasonlóról is szó volt, hanem nagyon az egésznek a lényeg, amit a Klára mondott, hogy annyira mesterkélt, hogy így szekundár szégyen érzetet van. Hogy az biztos. Nem így kéne ezt valahogy, akkor legalább maradnátok húsba, vagy lenne zene, vagy valami. És akkor... De egyébként igen, ez valami olyan dolog, amit nem bírnak elengedni. Most a Microsoftnak sikerült, tehát ők elengedték, mert szerintem tavaly náluk volt a legkínosabb a... Ugyanezt előadták a Sea of Thieves-zel, az borzalmas volt, igen. Amikor ott a youtuberek sikoltoztak, meg nem tudom én, ilyen instant orgazmusuk volt ott a naplementébe hajózástól. Na mindegy, de igen, ez is szörnyű volt, de vannak itt még mélységek, ahova le lehet süllyedni. Egy kicsit egy mondat erejéig visszacsatolva a Microsofthoz. Közben olvastam a kommenteket, miközben ment a konferencia, mármint itt a Gamer 360-as kommenteket, és itt többen kérdeztétek, hogy vajon ilyenkor, és nagyon nagy a közönség is, vannak beépített tapsolók, mert hogy ott kurjongasztok, hogy Xbox. Én azt gondolom, hogy nincsenek, mert egész egyszerűen tudják, hogy kiket kell ahhoz meghívni, aki azt üvölcse, hogy Xbox forever. Hát csak... konkrétan. Tehát nem kell ez megfizetni valakit, meg kell hívni a megfelelő embereket. Igen, csak olyan szektás érzete van így ránézésre. Mondjuk, ha belegondolsz valahol, ez is igazából fizetés. Tehát, hogyha olyan embert hívsz meg, akiről tudod, az kvázi... Tehát hogy nem adsz még $50 a zsebébe, hogy tapsolj, nem, de tudod, hogy tapsolni fog. Tehát technikailag az, hogy oda meghívod, és esetleg, most azt mondom, hogy teljesen az egész kiutazását állod, de van ilyen szint, vagy az technikailag ugyanúgy fizetsz érte. Így van. Hát de meg tényleg ugye, amit mi nézők a streamből látunk, az nekem legalábbis mindig valahogy olyan tök abszurd, hogy a nem tudom, ott a színpadtól balra mindig van egy szekció, ahol ilyen egyenpólóban ülnek, mint valami, nem is tudom, középiskolai kórus, vagy mint valami kicsit ilyen szektás feelingje van az egésznek, és akkor ott ők tapsikolnak, meg sikongatnak, de tényleg a nem is tudom, a Kim Jong-unnak ezek a téli olimpián a felvonuló nőcikéi jutottak eszembe hirtelen, hogy kicsit... Ne túlozzunk! Jó. Erős párhuzam, ami kóreai tömeggyilkos diktátor. És a Microsoft nem gondoljuk, nem. Elhatárolunk. Ja, nem is arra gondoltam, hogy ugyanolyan, csak hogy így az abszurditás... Ez mindig megvolt, te akkor még nem járt, talán nem is írtál nekünk. Voltunk olyan Gamescom-os EA konferencián, amikor még magyar újságírót meghívtak EA konferenciára, és volt normális EA konferencia a Gamescom-on. Voltunk úgy, hogy közvetlenül mellettünk ült a Sims rajongó szekció. Hú, de brutális. Egy ilyen póló, és volt ilyen a fejükön ez a bassz. Ez a Sims. Ez a zöld. Gyémánt. Ott ültek mellettünk. Na, tovább, School and the Bones. Na, nekem ez tavaly annyira nem tetszett, idén valamiért tetszett. Olyan jónak tűnt, nagyon szép volt. Mert jó ez a téma, meg eleve jó a Black Flag téma. Black Flag online. És jó a téma, tehát ez a kalózos téma, ez azért sok mindent elviszna. Igen. Én úgy gondolom, hogy eleve egy kellemesen feldolgozható valami. Ez másabb el, különül elég rendesen a Sea of Thieves-től, tehát... Igen. Nem, arra leszek egyébként kíváncsi, hogy a tengeri csatán kívül lesz-e bármilyen más? Tehát, hogy ez csak full a víz és aznak a mindenfajta velejárója, mert hogy én nekem például mondjuk a Black Flag-gel az volt igazából a problémám, hogy én azt nem Assassin's Creed-nek tekintettem, hanem csak, hogyha nem úgy néztem rá, akkor az egy teljesen korrekt, jó, kalózos játék volt. De ugye abban volt szárazföldi, meg egyéb, tehát ugye ez a parkouros rész ez benne volt abban is, hogy ezt ebből kiveszik, akkor engem az érdekel, hogy maga ez a tengeri vonal, ez elviszi a hátán az egészet. Mert ugye ez még nem derült ki belőle. Mert oké, hogy nagyon ezt mutatják, hogy egyedül, meg csapattal, meg ugye megtámadjátok, meg csakjázzátok, kiraboljátok, ez így tök jó mutat egyébként tényleg, csak engem az érdekel, hogy ezen kívül lesz-e, vagy ők ezt full erre akarják belőni, mert akkor meg megint egy egész, eléggé szűk réteg, vagy irány. Én azt gondolom, hogy ebben sok mindent, most a hasamra ütök, akkor lehet benne valamilyen szinten kereskedelem, nyilván benne lesz a hajófejlesztés, ahogy Assassin's Creed-ben is benne volt. Hát tudja, franc, nem tudom, amit mutattak, az jó volt. Ennyi maradt meg belőle, hogy tavaly még úgy annyira, és most meg úgy azt mondtam, hogy ez egy korrekt játék. Nekem tavaly úgy jobban bele kellett ásni magam, és ígértek mindenfélét, tehát ígértek itt kampányt, meg küldetéseket, meg hogy lesznek majd, nem tudom én, ilyen fontosabb NPC-k, tehát azt úgy eléggé hangsúlyozták, mert tavaly is, hogy itt lesz valami single player kampány, és nem feltétlenül csak arról fog szólni, hogy állandóan tengeri ütközetekben kell részt venned, tehát meg eleve többféle játékmód lesz, többféle hajó, úgyhogy én azért remélem, hogy tényleg nem annyiba fog kimerülni, hogy nem tudom én, PvP meg PvE. Jó, Starlink Battle for Atlas, ugye ez a játék űrhajós játék, aminek nekem akkor se tetszett, amikor bemutatták, annyira most se, de Nintendo szerelem, Nintendo Ubisoft szerelem újabb. Második kiadás. Második kiadás, ahol a Star Fox is benne lesz a saját hajóval, ugye? Ez egyébként szerintem egy jó ötlet. Nekem tetszik az, hogy a Nintendo felismeri, hogy van egy olyan csapat, vagy egy olyan szemléletű kiadó, akivel együtt tud dolgozni akár a saját franchise-ainak, aki, hát nem is azt mondom, hogy ki lapátolásába, de legalábbis megosztásában. Tudjuk, hogy a Davide Soliani féle projekt, ugye a Mario versus Rabbids játék, vagy Mario plus Rabbids, az fantasztikusan sikerült. Ugye azóta is fürdőzik az Ubisoftos csapat a sajtó és a játékosok pozitív visszhangjában. És ha ezt a szellemiséget, ezt az alázatosságot az Ubisoft továbbra is hozza a Nintendo játékaival szembe, vagy a játékaihoz, akkor abból a Nintendo franchise is csak többek lehetnek. Én nekem van egy olyan érzésem, hogy ugye a Platinum Games csinálta az előző Star Foxot, igen, ha jól emlékszem, hogy itt, ha ez a dolog beválik és működik, akkor lehet, hogy várhatunk egy Ubisoftos Star Foxot például. Könnyen elképzelhető, igen, mondjuk a Platinum Games-es Star Fox nekem tetszett, úgyhogy azt mondom, hogy remélem. Hogy... Bízunk benne, figyelj, ez nagyon jól nézett ki, ahogy bejöttek ott a klasszikus Star Fox-os zenék, meg hajók, hát így a hideg szaladgált a hátamon, annyira jól nézett ki. A hangulat megvan, kíváncsi leszek, hogy ez a Starlink ez mit tud felmutatni majd így amúgy, mint játék. Igen. Én mindig azt mondom, hogy ez a kontrollerre hegesztett repülő, ez, hogy annyira nekem, annyira béna koncepció. Tehát értem, ez a Skylanders vonal akar lenni, de hogy ez miért nem lehet egy külön letelepített talapzattal, mint a Skylanders, miért kell nekem ráhegesztenem a kontrollerre? Ezt én is rendkívül bizony. Ez nekem annyira életidegen, meg, tehát én ezt nem tudom egyszer hova tenni. Még mindig. Ezen tavaly is kiakadtam, és ma is. Olcsóbb legyártani, nem kell hozzá még egy baszt gyártani. Több a profit. Oké, de mondjuk tegyük fel, mondjuk a PlayStation 4-nél mondjuk ráhegeztem mondjuk a touchpadra, hogy marad ott? Oda celluxozom? Fogalmam sincs. Őszintén szóval én azt gondolom, hogy ez a játék meg fog bukni. Ez az ilyen játékfigurás, játékba implementálós dolog. Point to life. Ez gyakorlatilag halott. Talán még a Nintendo élteti az Amiibo-val valamennyire, de az összes nagy ilyen sorozat, ami erre alapozott, az halott. Mm. Na, utolsónak pedig az Assassin's Creed Odyssey, ami tisztességes címén Assassin's Creed Origins of the Origins. Mert hogy ahelyett, hogy előre haladnának ismét jelentőset, kemény 400 évet visszaugranak az időben, és Én várom az Assassin's Creed Neandert, vagy nem tudom, hova lehetne még? Hát a Far Cry Primal után jön az Assassin's Creed Primal is. Annyira, hogy ezt a játékot már nem is lehet Assassin's Creed-nek nevezni, lévén, hogy aki az Origins-en játszott, tudta, az a Assassin's Creed eredet történet, ott alakul, ott jön létre a még Hidden Ones-ként az Assassin. A rend. A rend, igen. Itt már nem is assassinoknak vannak öltözve, hanem korabeli páncélban és korabeli ruhákban nyomják. Egyébként, hogy amikor én is néztem ezt a képet, akkor és pont egyébként pont ma beszéltem erről ismerősökkel, és nekik is mondtam, hogy ez az a pont, amikor én bennem ez már megformazódott, hogy itt már ők minden olyan célirányt meg ilyen célkitűzést elengedtek, hogy ezt még valaha is komplexen összekapcsolják, csak az a lényeg, hogy valahogy a nevet rátegyék a játékra. Így van. Tehát, hogy itt már teljes, tehát ez már sehogy nem, tehát, hogy tényleg a hárommal bezárulja meg ez a Desmondos vonalot, még volt nagyjából egy olyan minimális kapcsolat a részek között, még egyik a másikra épült meg, stb. Meg utána még próbálkoztak, ugye a Syndicate-tel ezt már nagyjából ott is teljesen elengedték, a Unity még úgy, ahogy benne volt, de ezeknél már abszolút semmit nem látsz abban, hogy lenne bármiféle. Összekötő szám már nincsen, az Origins-ben van jelen, úgymond jelenbeli. Nem nagyon spoiler, ez most játszom vele. Jó, nem spoilerezek azt, hogy egy lábjegyzet, tehát semmi. Nem tudok mit spoilerezni belőle, gyakorlatilag. Nem, nincs mit. Nincs mit. Úgyhogy én a magam részéről várom, mert én az előző részt, az Origins-t így összeakadtam vele, aztán volt egy olyan két hónapom, amikor kénytelen, kelletlen csak azzal játszottam, különféle okokból, úgyhogy én azt kegyetlenül kimaxoltam, a szó legszorosabb értelmében azt a játékot DLC-stől, mindenestől. Fogok is hétvégén, összerakok erről a Odyssey-ről egy ilyen előzetes, lehet, hogy ilyen videót is csinálok hozzá, majd meglátom, de megpróbálok végigmenni azokon a dolgokon, amit tudunk. Ami kiderült róla egyébként, az teljesen pozitív. Tehát az Origins-nek, Origins plus egy úgy tűnik, mint az Assassin's Creed 2 és a Brotherhood. Nagyjából ez a Brotherhood. Ez lesz a Brotherhood. Azokat a rendszereket, meg azokat az új újdonságokat, amit bevezettek, mindent elmélyítenek egy fokkal. Erről szól. Amiket még bejelentettek róla, én úgy jellemzem ezt a játékot, hogy ez a Witcher Ubisoft Edition. Ez a Witcher plusz Mass Effect Ubisoft Edition. A Witcher Ubisoft Edition az Origins. Amiatt mondom, hogy nem feltétlenül, hanem mert ugye ebben már lesz ugye párbeszéd, meg ugye minimális döntés. Ugye ez nem volt az Origins-ben, tehát ebben az szempontból... Nem volt. Az Origins-ben nem volt, viszont lesz benne románszelés. Így van. Lehet benne dugni, állá Mass Effect. Tulajdonképpen az Origins is, ez is összelopkodták mindenhonnan, de ugye a végeredmény az köszönhetően az, hogy nagyon abban általában jók voltak, hogy ezt a történelmi kort beleélhetőség szintjén nagyon elkapták. És azzal, hogy ekkorák lettek ezek a játékok, tehát az Origins is kurva nagy, hatalmas, hogy már nem városokat szimulálnak, hanem országokat. Nagyon jól elkapták. Tehát én az, amit szintén várok, mondom, az előző az nagyon tetszett. Én azt gondolom, hogy ebből el lehet lőni hármat, és szerintem hármat is terveznek. A pletyka szerint a következő az ókori Róma, az ókori Itália lesz, és arra van, a Origins-ből következően valóban az lesz. Ebből így hármat ebből a játékból el lehet sütni, utána megint lehet megújítani a sorozatot, mert szerintem addigra mindenki rá fog unni. Na, és aztán... Beszéljük akkor a Splinter Cell-ről, Jaró, nem tudom, mert nem volt. Igen. Mert eddig azért az volt, hogy a Ubisoft konferencia végén volt valami új. Amiről nem hallott. Most meg semmi. Nem volt semmi. Még vége volt, mint a Twin Peaks-nek. És szerintem itt a legfőbb ideje, hogy áttérjünk a Sony konferenciára. Minden évben elmondom, aki hajnali 3-ig ezért fönnmaradt, és 4:30-ig, még 5-ig ott fönn is volt, és kommentelt, mindnyájan a tesóink vagytok. Az igazi hardcore. Köszönjük. Egy vérből valók vagyunk. Igen. Mondjuk ezt elmondhattad volna a Bethesdánál is, mert ők meg 4:30-kor kezdtek. De Bethesdát kit érdekel? Jó, aki a Bethesdán fönnmaradt, az is, ők is a tesóink. Na jó, de azért Sony az egy magasabb rendű vallás, mint a Bethesda, nem? Nem tudom, vallásnak mindenképpen magasabb rendű. Fú, akkor én most itt ilyen szamurájból Ronin lettem, hogy idén átaludtam. Fene egye meg. Most már nem vagyok igazi true Sony szamuráj. Ja. Na, Sony indított egy Last of Us 2-vel. Mackó elájult a képernyő előtt, és azóta sem magát. Nem elájultam. Miért? Figyeljetek, srácok, én ezt kicsit félreértették szerintem ott a topikban is. Én megnézek bármilyen olyan horror filmet, ami, hogy mondjam, így azon belül is a jó ízlés határain belül tud mozogni, vagy legalábbis egy elfogadható kereten belül mozog, és ez a történet, amit a Last of Us-ban látsz, ez szerintem tökéletesen elmenne egy random slasher horrornak a valamilyen jelenetében. Sőt, azt mondom, hogy még ezekben a posztapokaliptikus, zombis, emberiség elfajzását bemutató részlet, vagy filmekben is. De így visszagondolok, és a posztapokaliptikus filmekben, oké, a Walking Deadben volt egy csomó ilyen nagyon durva dolog, nem nézem a Walking Dead, de ugye vannak ilyen hírhet jelenetek, amik ilyen kvázi már-már memék, meg gifek, meg nem tudom én milyen formában tovább élnek. Én az egyik ilyennél hagytam abba egyébként. De pont a Böjtivel beszéltük, Böjtös Gábor ugye a Fangória emlékmagazin főszerkesztője, szerintem Magyarország egyik legnagyobb horror rajongója, és ő is ezen a véleményem volt, hogy egy horror filmben, egy slasher filmben, egy zombis posztapokaliptikus filmben egész más látni azt a jelenetet, amivel például itt zártak, ugye ez a térd, előtte térdre ereszkedett ellenfélnek a több csapásból való macsetével való lefejezése, csonkítása, nem tudom milyen kifejezéssel éljek, nem vagyok erre kíváncsi. Egy slasher filmben egész más a kontextus, itt meg én irányítom a csajt. Egyébként Mackó, én vallomás, én most a podcast előtt néztem meg ezt a játékmenet videót, tehát én ahhoz képest, tehát annak ellenére, hogy imádtam az első Last of Us-t, csak ránéztem reggel másnap ott a kommentekre, az egyik az volt, hogy hol van Joel, innentől kezdve nekem így eléggé visszaesett az érdeklődésem, főleg, hogy olvastam, hogy már nem is játszható karakter. A másik meg, hogy igen, olvastam a kommenteket arról, hogy elég gyomorforgató, úgyhogy én tök simán kibírtam, hogy még nem tudom, én 2-3 napig nem néztem meg, mert van úristen, 11 perc, és most végignéztem, hogy képbe legyek, és tényleg nagyon túl van tolva, tehát, hogy vagy nem értettem többször, hogy miért van szükség ennyire részletesen. Igen, pont ez a, ahogy te fogalmazol, ez a jó, hogy miért van erre szükség, hogy ettől több a játék. És igazából én elfogadom azt, akik szeretik a horrort, elfogadom azt, akiknek valamilyen szinten kélyes élvezetet nyújt az, hogy egy slasher filmben megnézik azt, hogy fiatalokat darabol a nagy szörnyeteg, vagy az elmebeteg pszichopata a macsetével, meg a katanával, meg nem tudom én, bár azért emögött is azért az ember elgondolkozik, hogy de egy ilyen játékban művészetileg mindenhogy jobban venné ki magát az, hogy nem ezen lenne a fókusz, egy 10 perces trailernek a végén nem ezt tenné fel az íre a pontot, hogy több csapásból egy 10-pár éves, vagy 21-4 éves, most nem tudom, hogy a lore szempontból itt hány éves lesz pontosan a lányka, macsetével több csapás, gusztustalan. Ezt akartam én is mondani. Igen. Örülök, hogy örültök neki, bizonyos olvasók kifejezetten tapsoltak ennek a jelenetnek, de lehet, hogy egy sör mellett ugye elbeszélgetnék veletek, hogy tényleg, hogy ez így élvezetet nyújt, hogy egy általad irányított karakter, egyébként kiveszik a kezedből az irányítást, de az a karakter, akivel az előbb még a saját túlélésedért harcoltál, az jó neked ezt látni, hogy utána Hogy szokták ezt mondani, erre van egy ilyen embertelenül cselekszik? Én nem tudom, tehát inkább... ez ilyen alapvető értékrendemmel megy szembe ez az egész dolog. De ráadásul szembe megy szerintem az előző résszel is, tehát hogy nekem például az elsőben azt tetszett annyira, meg azért lehetett olyan közel kerülni a karakterekhez, mert elég jól tudtak penge élen táncolva így ide-oda váltani a között, hogy ugye, mit tudom én, kiderült, hogy azért a Joelnek volt egy elég sötét oldala, meg hogy az Ellie mennyi szarságon ment keresztül, és ahogy ők mind a ketten ilyen elég, hogy nem tudom, hogy mondjam jól, tehát ilyen elég törött emberként úgy egymásra találtak, és kölcsönösen valahogy jobbá váltak attól, hogy így együtt néztek szembe ezzel a sok kihívással. Meg hát az, ugye, miután az első részben többnyire azért Joelt irányítottad, az Ellie úgy maradt meg a például az én fejemben, hogy egy ilyen daughter karakter, egy ilyen, mintha a lánya lett volna, akit így egy kicsit oltalmazni kell, aztán persze később látszott, hogy meg tudja védeni magát, de mégiscsak azért egy kiskamasz. Itt meg egy ilyen, értem én azt, hogy persze hát felnőtt közben, és akkor mit tudom én már érett, meg megtanulta, hogyan boldoguljon ebben a világban, de hogy ez meg már egy ilyen, mégis olyannyira eltúlzása annak, hogy ő mennyire, nem tudom én, hatékony gyilkoló gépé vált, hogy már nem látom benne azt a karaktert, aki mondjuk az előző részben volt. Tehát, hogy úgy már nem nagyon látszik semmi az ő ártatlanságából. Lehet, hogy a játék pont erről szól, hogy hogyan lett belőle ez. Meg én nagyon éles volt azért a brutalitástól eltekintve, ugye, ahogy a trailer fel volt építve, tehát ahogy kezdődött, ahogy végződött, és ami közte volt. Ugye, egy kvázi szerelmi jelenet. Elég, igen. Azzal is zár, és közte van ez a rettenetesen brutális rész. Én most már a brutalitás témához nem szólok hozzá, inkább ahhoz, hogy én, mint ugye nagyon kedvelem a lopakodós játékokat. Nekem ez már nem tudom, tehát valószínűtlennek tűnt, hogy ahogy reagálnak arra, tehát annyira elvileg szabadon lopakodhattál, de olyan szinten filmszerűen reagáltak a lebukásaidra, a jelenetek úgy voltak összerakva, mintha nem tudom, tehát vagy ilyen jól a demo kedvéért csináltak vele valamit, de nem tudom, hogy ti ezt éreztétek-e benne. Igen, ezen pont akartam mondani, hogy nagyon gondolkoztam én is, mert bocsánat, ugye utána arról volt szó, hogy nagyon szabad a játékmenet, és hogy ez csak egy a rengeteg lehetséges esemény sorozatok kombinációiból, hogy annyira szinte scripteltnek hatott. Tehát, igen, hogy annyira, hát jó, azért nem volt mindig olyan szuperrealisztikus, tehát épp azt néztem, hogy mit tudom én, egy-kétszer ilyen nagyon vaksik voltak az ellenfelek, de igen, ahogy egymással is így interaktoltak, meg hát azt olvastam, hogy igen, most már nem ilyen névtelen NPC-k, hanem tényleg, amikor ott az egyik-másik meghalt, akkor a többiek ott a nevét kiáltották, meg amikor ugye ott figyelmeztették egymást, meg mindig megbeszélték, hogy Eli éppen hol van, mit csinál. Igen, hogy nézd át a füvet, meg nézd be az autó alá, tehát ilyen, mintha érted, honnan tudja, hogy én az autó, hát nem, tehát nagyon kíváncsi vagyok erre. Ha ez ilyen lesz, akkor akár fűnyíróval is darabolhatnak izékat. De akkor ez egy új szintje ezeknek az ilyen lopakodós cuccok. Ez engem is lenyűgözött, csak nagyon szkeptikus vagyok, hogy ez nem megrendezett valami volt. Igen. Én mockó gondolatmenetére négy dolgot tennék hozzá. Az egy, az első trailerben, amit te mutattak a játékból, annak a végén, amikor még ott van Joel is, és Eliel szépen gitározgat, akkor a végén ilyen kb. Lángoló tűzég a szemébe, és azt mondja, hogy mindenkit meg fog ölni. Ebből én arra következtetnék, esetleg az az ember, akit ott a végén a plázában lecsap, az nem egy random NPC, hanem mondjuk okkal teszi vele azt, amit. Egy. Kettő. Az egyben is simán volt arra lehetőséged, hogy mondjuk egy téglával szilánkosra vered valakinek a fejét, vagy esetleg elmész mellette. Tehát, ahogy te mondtad, mivel a karaktert te irányítod, valószínűleg itt lehetőséged lesz arra, hogy ezt a szituációt teljesen másképp old meg, ahogy ezt egyébként a fejlesztők azóta be is jelentették, hogy igyekeznek erre minél több lehetőséget adni. Tehát lehet, hogy nálad a játékba ez elő sem fog kerülni. Most az, hogy ők ezt akarták mutatni, oké, azt elfogadom, hogy ez valakinek nem tetszik, meg stb. De nem hiszem azt, hogy mondjuk fixen mindenkinek ezt a jelenetet látnia kell a játékban. Igen, nem a nem a legjobb, oké, azt elfogadom, hogy lehet, hogy valaki szerint nem a legjobb volt, hogy ezt mutatták. Itt van a negyedik pont, én rezzelistelen arccal néztem végig az egészet. Mert ez még mindig egy játék. Tehát abszolút nem veszem komolyan, és hogy ezt írtam is neked, hogy nekem egyébként ez teljessége, nekem ez jobban, vagy hitelesebb volt az, hogy ezt így oldotta meg, még úgy is, hogy nem tudom, hogy van-e mögötte bármiféle extra mozgatórugó, vagy csak szimplán ennyire brutális akar lenni, mint az, hogyha, mit tudom én mondjuk, csak szimplán lábolövi és ott hagyja. Ennyi. Na, srácok, ugorjunk, mert rengeteg még a játék, és már belenyúlunk itt a felvételon. Itt a kába. Nem mosodáztam még, srácok, hát gyorsan, mert a gyomor korgáson fogja kitenni az utolsó egynegyedét a podcastnek. A múltatlan az. Enni a gyengék szoktak. Na, Ghost of Tsushima. Ez az én játékom. Az baromi jó volt. Játékom, az baromi kurva jó. Fantasztikusan nézett ki, és arra teljesen én is letettem a hajam. Az így jött a semmiből, Iszonyú jól is néz ki. Eleve az, hogy japán Witcher. Középkori japán, igen, meg ez a szamurájos téma, meg ahogy kinéz, áll, meg a kardpárbajok is, ez ilyen, ahogy egy katonával így harcolni szokás a szamuráj filmekben. Igen, a Kurosawa filmeknek igen, hozza ezt a kicsit pátoszos, de mégis könyörtelen hangulatát. Pontosan, amiket én nagyon-nagyon szeretek. Mm-hmm, én is. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon-nagyon várjuk. Itt azt tudom, hogy cseten itt mindenki, viszonylag ritka. Itt ilyen megkérgesedett lelkű ilyen játék, firkász majmok vagyunk, mert láttunk sok mindent, és amikor itt nagy szájtátások vannak, akkor ott valami történik, úgyhogy... Én most egy kicsit lemegyek a páriba. A Sony konferenciának kettő olyan pont volt, amikor úgy voltam, hogy arra ott kiverem. Az egyik ez volt a legvégén annál a párbajnál, a faleveles résznél. Igen. Jaj. Nem mondd, mert én most fogom akkor kiverni, és ez rosszul hozzá. Mit csináltak, fiúk? Kutya van nálatok, és kikergetitek a szobából? Igen, hozom a webkamerát, percenként 15 euró. Jaj. Na, menjünk tovább. Remedy, a Control végre bemutatták, nagyon röviden bemutatták az új Remedy játékot. A multiplatform Remedy játékot a Sony-nál mutatták be. Amiből sokat nem láttunk, de Remedy, úgyhogy biztos kibaszott kurva jó lesz. Én ezt megelőlegezem neki. Már most egy 9-est innen már csak fölfelé mehet. Engem kicsit aggasztott, hogy mennyire hasonlított a Quantum Break-re, de egyébként iszonyú hangulatos, meg engem az is meglepett, hogy na hát egy Remedy játék, egy női főhőssel, de majd biztos valami nagyon beszédes neve lesz neki is, én nem tudom, hogy hívják. Ez az E3 a női áttörésnek az E3. Ja. Külön szubzsáner az 50 kilós tinédzser lányok, 110 kilós férfiakat gyilkolnak brutálisan. Ja, de ez nem is tűnt tinédzser lányok. Ja nem, csak meglepett, de hogy egyébként maga a világa is állati érdekesnek tűnt, meg ez az egész koncepció, de mondom, nekem egy picit túlságosan olyan Quantum Break on steroids. Igen, ugyanakkor ugye Remedy játékoknál mindig a sztori arra megint nagyon rámennek, mert én Twitteren követem őket, és legalább 3 vagy 4 írójuk van a szemléken. Igen, hála Istennek. Női íróik van, 2 nő. Meg nem is az, hogy most nő vagy férfi egyébként, amit szemlék eddig produkált, nekem azok is nagyon tetszettek, csak például nekem a Quantum Break-et legutóbb a játékmenet eléggé kinyírta, tehát hogy én megmondom őszintén, ott eléggé untam már a közepetáján, hogy... Igen, a Quantum Break játékmenet szempontjából a leggyengébb játék. Igen, hogy ott jöttek a hadseregnyi ellenfél, akkor végre kinyírtam mindenkit, akkor átmentem a következő szobába, jött a következő hullám, olyan volt, mint a házi munka, hogy igen, így muszáj megcsinálni, csak hadd szenvedjek el. Akkor meg, azt hiszem, mondhatom több eszembe, mindketten szerelmesek vagyunk szemlékbe. Ez így van. Sok mindent elnézünk. Egyébként még mindig egy korrekt játék volt, csak hozzájuk képest gyenge. Igen. Így van. Reméljük, hogy ez ismételten a régi fényében ragyog a fénycsapat. Na, ez megint a Resident Evil 2. Erről beszéljetek ti, engem ez a sorozat idegen. Ó, igen. Fantasztikusan nézett ki, tehát igen. Azt a hangulatot, amit egyébként a Rezi 2-be hozott, ez az urbánus környezet, és ami tényleg egy szintlépés volt ahhoz képest, ami volt előtte, tehát ez a kísértett kastély versus a város, szerintem a városban azért elég sokan lepetéztek a nagyvárosi környezettől, nem most 20 éve, és most valahogy ez az urbánus hangulat valami olyan szinten átletült, nagyon jól megfogták azt, ami miatt a Rezi 2 egyrészt másabb volt, mint az első, másrészt pedig egyedi a mai napig így a palettán. Igen. Na, ehhez nem sokat tudok hozzáfűzni, nekem is borzasztóan tetszett, egyedül a karaktermodellek néznek ki egy kicsit furán, mert én nem tudom, rájöttem, hogy kire emlékeztet a Leon, és nem bírok azóta elvonatkoztatni ettől, hogy a High School Musicalben volt a csávó, akinek Zac nem... Kicsit ilyen Zac Efronos feje van, vagy nem tudom, de egyébként ahogy tényleg ott a rendőrös, tehát a Rezi 2 az nekem az egyik nagybetűs játék, amit számtalanszor vittem végig. Éveken át folyton újra meg újra elővettem, kívülről tudtam, minden szegletét ismertem. Itt egy picit, vagy hát pontosabban az is tetszett, hogy nem egy az egyben, mit tudom én, így lemásolták az egészet, de ugyanakkor tökre felismerhetőek voltak a bevágott ilyen átvezetők, akkor a helyszínek, ugye nagyon jellegzetes az a központi lobby, akkor a... Tehát, hogy valahogy nagyon jól sikerült tényleg modernizálniuk ezt a környezetet. Ahogy te mondtad, ezt az urbánus... Tehát eleve az, hogy mennyire kinyílt ugye a kettő az egyhez képest, ami végig a Spencer villában játszódott, itt meg ugye mentél a városban, ott az elején. Elképesztően néz ki ott, amikor ott a kiégett busz körül jönnek a zombik, és akkor ott, mit tudom én, a háttérben látod a nem tudom én milyen óratornyot, meg egyebeket. Fú, én iszonyúan várom. Nagyon. Egyébként az is elképesztő, hogy néz ez ki ma. Tehát, hogy ugye most már tényleg ízig-vérig horror, tehát hogy azért még tényleg baromi régi már az eredeti. Úgyhogy most kimondottan hátborzongató és borzalmas, tehát már nem ilyen nagy piros pixelek fognak ugye fröcsögni, hanem nem tudom, ott leválik a bácsinak a koponyájáról a bőr, meg mindenki figyel az agya. Hát ez tényleg ilyen slash horror szintű, de hát itt elfogadod, mert ez egy horror játék, baromi sötét folyosókkal. Jó lesz, nagyon jó lesz. Főnök, hát a legérdekesebb dolog, hát a Kojimának az elmebetegsége. Igen, amit én Kojimában is szerelmes vagyok köszönöttan, ebbe az hidegen hagyott. Tehát így eddig ugye nyomták a szokásos mi a fasz van trélereiket, és most lehetett először látni azt, hogy nagyjából milyen is lesz a játék, és... Egy FedEx futár vagy. Kojima valószínűleg gyerekkorában postás akart lenni, és így a tréler fele az ember megy. Hegyen, völgyön, jól néz ki, de hát ugye ez a Horizonnak a motorját használja, ha jól emlékszem. Igen. És nagyon szép, mint a Horizon is egy nagyon szép játék, nagyon jól néz ki, de a játékból annyi derült ki, hogy az a kis robotcsáppal tudod érzékelni az amúgy láthatatlan ellenfeleket, és azt így cuppogtatod, amikor jönnek. Cuppogtatod, egyfajta lámpaként világítod meg őket, és akkor ott, ha elkapnak, akkor nagy baj van. Kicsit, mint az Alienben hogy hívják, a mozgásérzékelő, hogy ez is így egyre intenzívebben, nem tudom, ott csápol, meg cuppog, amikor... Kattog. Ja. Nézd, ebből még bármi lehet, hogy ez a tréler nem csigázott föl. Hát engem az sem. Biztos, lévén, hogy semmi. És a végén a nagy leleplezés, hogy és Lindsay Wagner. És? És. And? Google-on meg kellett néznem ki ő. Wagner felesége, nem? Hát Wagner-né. Tudjátok ki ő? Én nem. Ő egy 70-valahány éves amerikai színésznő, a Bionic Woman nevezetű 70-es évekbeli sorozatnak a főszereplője. Ő volt Bionic Woman, ami azt jelenti, hogy a pubertás korában a Kojima rá. Ő volt a... Ezt nem tudom, mert hogy a 70 éves, tehát nem a 70 éves maga szerepel, hanem a Bionic Woman, a 20-valahány éves önmaga szerepel a játékban, bizonyos Kojimának. Kicsit úgy érzem ez a játék, legalábbis most ezek alapján, hogy a Kojima kapott a Sony-tól egy nagy zsákpénzt, de olyan igazán nagy zsákpénzt, és a kedvenc színészeivel, mint ez a Norman Reedus-szal, meg a Matt Mikkelsennel, meg a Deltoróval. Igen, meg a Deltoróval. Tehát az ilyen nagy kedvenceivel van annyi pénz, kapott annyi pénzt, hogy ez együtt tud dolgozni, és ezt ő nagyon élvezi, aztán lesz belőle valami, remélem, hogy jó lesz, és nem... Nyilván nem arról van szó, hogy már nem Metal Gear-en dolgozik, hanem arról, hogy ez a tréler nem mutatott semmit. Most ilyen elvont módon bosszút állnak a Silent Hills elkaszállásáért, de... Lehet. De ha van dolog, amit én ma reggel nem akartam látni kávé szürcsölés közben, akkor az a Norman Reedus, amint letépi a nagylábújjáról a törvét. Tehát, hogy így, mert hogy én ezt is ma reggel pótoltam, és így éppen itt reggeliztem, meg kávét ittam, és Na mindegy. Igen. Nem volt annyi. De az kimondottan tetszik, amikor a láthatatlan izék jönnek, az olyan érdekes ötlet, meg izgalmas, meg mindegyik csak cutscene lesz. Itt hallottátok először. Ja. De én se látom, hogy ebből mi a búvánat lesz. Nem, én a játéknak ez a tényleg írtam le a véleményt, hogy ezt továbbra is tartom, hogy ez azon a ponton van ez a játék, amikor nálam ez kb. Már a legit trollkodás. Tehát, hogy semmit nem mutatnak belőle, mindig kiadnak valamit, és akkor azt várják, hogy az emberek majd hónapokon keresztül így brainstormingoljanak rajta. Én meg úgy vagyok vele, hogy tök jól néz ki, tehát látványos, meg jól néz ki, de ez, hogy a kihalt tájakon dobozokat visznek ezek a serpák, meg műanyag mélepénybe magára csatolnak egy csecsemőt, én ebben nem látom a játékot. Tehát elhiszem, hogy művészi, meg Kojima, de... Valószínűleg azért, mert még... Két év alatt szerintem ez kibaszott kevés. Akkor nem mutasson belőle semmit, dolgozzon a játékon, de az, hogy most összerak ilyen 10 perces mindfuck videót, amivel semmivel nem kerülünk közelebb a végéhez, tehát... A helyzet az, hogy engem is meglepett, hogy ez két év után ennyi, mert amikor ő ugye összebalizott a Konamival, és eljött, és a Sonyhoz átment, akkor nem tudom, hogy most nyomják, de akkor YouTube-on nyomott egy ilyen havonta egyet. Valaki egy másik japán csávóval, és ilyen vicceskedtek, meg alapvetően vicces volt. És ott az egyik legelsőbe mondja azt, hogy igen, most, hogy eljött meg a Sonynál, most kifejezetten valamit úgy a nagy, hosszantartó Metal Gear fejlesztések után valami kompaktat, valami gyorsat akar csinálni. Ehhez két év eltelt, és nincs semmi. Tehát egy postás srác van. Mert nem tudom, hogy nem akar többet mutatni, nem, szerintem nincs több. Egyelőre ennyi van, és majd valamikor lesz valami. Az oké, csak ezért mondom, hogy akkor nem mutogasson. Az akkor menjen, dolgozzon rajta, tényleg mutasson olyat, ami érdemi. Mert én, tehát tényleg ebben is most, ebben a 10, azt hiszem, ez is van kb. 10 perces videó, de ebben is kb. Másfél perc, ami érdemi. Ami tudok hova tenni. Most az, hogy az esernyős csaj megeszik egy hernyót, köszönöm szépen. Igen, nem is értem, hogy ez mit akart, mert korábban még, amikor egy közelről mutattak egy arcot, vagy valami ilyesmit, akkor általában a péniszüket mutogatták, hogy milyen fasza az új engine-ünk. Meg milyen fasza a real-time cutscene-jeink vannak, még a Metal Gear-es időkben. Mindig is. Ez még érthető volt, de ez könyörgöm, ez egy létező technológia. Láttuk, mindenki játszott a Horizon-nal, tudjuk, hogy iszonyat fasza a facial animation rendszere annak a játéknak, láttuk már. Az meg, hogy megeszik egy valamit, igen, miért? Na, szóval nem igazán voltam. Nem igazán voltam lenyűgözve, csalódott vagyok ideó. Ennél többet szeretnék látni. Írd meg neki Twitteren. És megszámolhatod utána, hogy hány darab fuckot givelt neked. Így van, a hardcore rajongó tábor, még a kutyámat is megbasszák. Nem. Apu, már megint a kutyáról beszélsz. Állandóan az rossz. Na, tehát nem. Egyrészt még a videót még mindig kedvelik, és én értem, tehát ő benne van egy ilyen rockstar, ő szeretve lenni. Ő kötelességének érzi, hogy ezeket a videókat megcsinálja, és a rajongók rajongjanak, csak most már inkább valahogy a játék kéne lassan. De ez egyébként most a Sony egész konferenciára elég jellemző volt, mármint pont én mondom, aki nem nézte, hogy ők már itt némelyik címet harmadik éve mutatják, és még mindig elég messze vannak. Tehát nem nagyon volt semmi ilyen nagyon izgalmas cím, ami már olyan elérhető közelségben lenne. Spider-Man. Igen. Nekik a nagy szerencséjük, hogy van olyan mennyiség, hogy megengedhessék maguknak, hogy ez a pár csúszson, ugye. Ja, persze, én nem mondtam, hogy baj, csak úgy valahogy leesett így utólag, hogy ja, tényleg már, ezt is nem tudom én, 2016-ban is volt, ez is volt, aztán még mindig van, amelyikről nem nagyon tudni, hogy pontosan mikor is jön, meg hogy de jön. Mit nem láttál még, Klára? A Nio 2. Ó, dehogy nem, én a Nióra tökre rápörögtem, csak ugye az a baj, hogy abból is most még csak egy teaser van. Na már mint úgy, hogy korábban nem láttad, most láthatod. Ja, ez így van. Annak nagyon-nagyon örültem, hogy bejelentették. Igen, nekem már emiatt megérte a... Az volt a második olyan pont, amikor úgy voltam, hogy... A kutya. Az volt a második olyan pont a Sony konferenciánál. Jó, tehát egy teaser volt belőle, aztán volt egy tisztességes Spider-Man bemutató, ami Spider-Man, pókember volt, ahogy azt kell csinálni. Nagyjából ennyit lehetett leszűrni, nagyon látványos. Nagyobb fiam megnézte a gameplay bemutatót is, már kérdezte, hogy mikor lehet ezzel játszani, mondtam. Még egy kicsit várni kell. Mind a kettőt láttam, mert ugye kettő gameplay van, van egy, amit mutat. Csak az egyiket. Amit mutattak, azt láttam. A másikat még én sem láttam, van kettő. Aha. Akkor meg megnézem majd, miután befejezem. Van egy demo, amit kivittek a show floor-ra, az egy ilyen városi, az ilyen free room, tehát amikor a side questekből, meg egyebekből, tehát ott is ugye ott lett, ott is jól lehet látni ezt a webswinges mechanikát, hogy milyen jól megcsinálták, meg így a mellékes teendők, hogy a városban miket lehet csinálni. Illetve van ez, meg van egy másik, aminek a végén van egy boss fight. Aha. Akkor mi mindent pótolni fogok. Amit nem még... lett kihírezve, ugye? Ugye mert nem lett ugye kihírezve a fő oldalra. Az okos tojás öregasszony szemüvegemet, és kértem, hogy... A felelőstől most megvonom a napi két tál rizsét. Ja. Lesznek következményei ennek, hogy ez nem volt kint az oldalra. Szerencsé, drag nincs. Ja, akkor ezek szerint ő a felelős. Na hát akkor... Azt hittem, te voltál, és mutom körbe, mutom. Komor idők jönnek. Na. Ezek után szeretett bemerni, vállalni? Ja. Kellett neked itt felemlegetni, hogy tudsz róla, de nem raktad ki, nem? Nem ez volt az első reakciód? Mondja ezt az, aki Twitterre teszi ki a híreket, meg megosztja ahelyett, hogy a fő oldalra pakolná. Ja, én kikérem magamnak, Twitteren is elég inaktív vagyok mostanában. Aláírom, nem tudsz kimászni a kádból, az a baj. Hazaérek munkából, aztán arccal beleborulok. No. No. Nem. Mi volt még? Mindjárt megpróbálom kimondani. Döreszín? Ugorjunk. A From Software legújabb játékát nem vagytok izgatottak? Dehogy nem. A Sekiro jobban érdekel. A Neo Souls. Na, hát én nem tudom egyébként, mit gondoljak róla, de olyan tetszeni mindenképpen tetszett. Több szempontból is abszolút szembe megy a korábbi játékaikkal, úgyhogy ez már önmagában izgalmas, hogy végre egy kicsit elszakadnak a korábbi munkásságuktól, meg most már lehet így ugrabugrálni, meg lesz ilyen, nem is tudom, grappling, akármilyen. Azt nem szakél arról beszélni, a másikról, a VR-ról. Azért, hogy átkötöd. Mi? Két játék van a From Software-nek, van egy VR-os. Most elvileg arról beszélnénk, de nyugodtan vidd csak tovább ezt a dolgot. Bocsánat. Láttam, hogy mi lesz a vége, mondom, ez nem az a játék, de mindegy. Mindegy, én már egy kicsit félig alszom, mert később van, és régóta beszélünk. Akkor bocsánat, semmi. A VR engem nem érdekel, mert nincs VR. Fiatal lány szellemét kell meg. Kell a kutya. Igen. Na. Most de ezek szerint senkit nem, engem se egyébként. Mert nincs VR tökfelőm, úgyhogy innentől kezdve amúgy tetszett meg minden, de nem én tudok. Én most gondolkozok azon, hogy kinek passzoljam el a VR szemüvegemet, mert egyszerűen nem egyenlő a VR szemüveg azzal a pihenéssel, amit egyébként a gaming tőlén kapok. Tehát egy plusz. Veszek neked egy hamburgert a hentesnél, amit jó, de jó hentesnél. A jó hentesnél. Nagyjából ennyi volt a Sony konferencia egyébként. Én azt mondom, hogy míg számomra legalábbis az utóbbi években egyértelműen Sony nyerte mindig, most egy kis jó indulattal, de mint mondtam, a Microsoftnak szavazom meg. Nem mintha a bemutatott játékokban annyira több lett volna, inkább azt, hogy ott ők a korábbiakhoz képest egy fejlődést mutattak. Míg a Sony a korábbiakhoz képest... Inkább visszavett. Inkább visszavett. Én úgy zártam ezt a Sony konferenciát, hogy gameplay-ek szempontjából jó volt, de konferenciaként nagyon, nagyon harmatos. Igen, amiket mutattak, meg amikből mutattak, azok jók voltak, meg érdekesek, de ahogy az egész fel volt építve, tehát a hanyag háromkor ezzel a banjo-val kezdeni, azt hiszem elalszom rajta. Tehát azután mondtam, hogy van még egy zenés szekció, akkor felkötöm magam, mint a gerendára. Na jó, csak ugye ez nekünk volt hajnali háromkor, ott nem akkor volt, de ja, egyébként aláírom, hogy igen, ha emiatt fölkelsz, vagy fönnmaradsz, akkor nem egészen egy ilyen nyitásra számít az. Vagy folytatásra, mert ugye kettő volt kapás egymás után. Tehát azért mondom, hogy ha lett volna egy harmadik, az tuti nem élem túl. Hát neki tényleg idén szerintem az volt a szerencsét tényleg, hogy a gameplayek meg jók voltak, amiket mutattak. Még akkor is, hogyha valamit sokat gyára láttunk, vagy már maga a játék sokszor került elő. Teljesen decensen három volt egyébként, én azt kell, hogy mondjam. Devolverről nem is beszéltünk, de csak... Nagyon sok mindenről nem beszéltünk. Nagyon sok mindenről, de lehet, hogy majd, ha nagy igény van rá, akkor majd még csinálunk egy ilyet, de ebbe már nem fér bele lévén, hogy kurva késő van. Nem, én is csak vicceltem, de ebbe semmiképpen nem fér. A nagyját, úgy valahol a magját szerintem átbeszéltük. Jó volt, és érződik mindenhol, hogy itt most már a generációnak ebbe az utolsó szakaszába fogunk elérni. Ez szinte teljesen egyértelmű. Én itt és most felteszek egy üveg olyan pezsgőt, amit a Klári is megiszik, van ez az Asti Cinzano, vagy valami ez az ilyen édes, ilyen olasz, hogy jövőre új konzol bejelentések lesznek. Környékén, tavasszal vagy E3-an. Szinte biztos vagyok benne. Elég valószínű. Melyik őtök teszi rá a kis kutyáját? Én bármikor, mert nincs kutyám. De... Nekem van kis kutyám, és nem teszem rá, mert nagyon szeretem. Sokkal fontosabb, mint a hülyeját. Szóval. Helyes. Úgyhogy ez van, jó volt. Jó volt. Olyan szempontból volt jó, hogy szerencsére most már annyira széthúzzák ezeket a konferenciákat így három napra. Hülye vagyok, a Nintendo-ról nem beszéltünk. Tessék. Próbálom itt lezárni, és nem beszéltünk a Nintendo-ról. Ennél jobb lezárás nincs is. Tehát ennyi. Felejthető. Okay. Tehát így van. Tehát ezt most így rohadék módon meglépjük. Nem beszéltünk a Nintendo-ról, mert nincs miről beszélni. Szomorú vagyok, a szívem sír. Aki akarja, van ez az oldal, a gamer365.hu, ott megtalálja a kapcsolódó híreket. De azok vannak, de én őszintén ezt nem láttam, és utána azt mondom, hogy megnézem, hogy mi volt, és mondtam, biztos még a dragig még nem raktátok ki a híreket, mert pont utána értem. És nem. Az volt, az a pár dolog, ami, és egyik se volt olyan, amire azt mondtam volna, hogy húha. Twitteren voltak ilyen visszhangok, hogy hú, a Nintendo idén elfelejtett játékokat vinni az E3-ra, meg én nekem nem is kellett nézni, én csak éppen jöttem haza a munkahelyről, amikor zajlott éppen élőben, és csak pörgettem a szerkesztőségi csetet, és jókat röhögtem magamban a villamoson azon, hogy na, jön már a Metroid, szegény Sting így a távolból érdeklődött, hogy na, mutatták már a Metroid. Ezzel nagyon kell vigyázni, mert ezt még húzzák egy darabig, akkor... kíméletlen tömegmészállás fog a Sting rendezni ezeknél. Láncfűrésszel vagy? Láncfűrésszel, meg izéval, baltával, meg macseté. A Last of Us 2 kutya lesz ahhoz képest, amit a Stinget csinál velük. Nem szabad egy ember érzelmeivel ilyen szinten játszani. Nagyon sürgősen valamit abból elő kell rántani abból a játékból. No! Egy másik logós trélert. Most fejjel lefelé lesz a logó, hogy... Igen. Hölgyeim és uraim, kedves dudák, ennyi volt az E3-as és júniusi podcastünk. Következő hónapban visszatérünk, aztán utána való hónapban nagyon visszatérünk, mert akkor a szokásos Gamescom-os 11:30-től fölvett félrészeg félkómás podcastjénket fogjátok hallgatni, amiket a magunk részéről nagyon szeretünk csinálni. Úgyhogy visszatérünk, itt a nyár, nagy meleg lesz, ami azt jelenti, hogy nem szabad kimenni a levegőre, benn kell maradni a hűvös szobába és videóját. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!